Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Haziran Çarşamba. Yıl 2021, ay 6, gün 160, Hızır 35. 1442 Hicri, Şevval 28, 1437 Rumi, Mayıs 27. Günün şiiri. Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Şöyle diyebilirim. Gece yıldızla dolu ve yıldızlar masmavi titreşiyor uzakta. Şakıyarak dönüyor gökte gece rüzgarı. Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Sevdim ben onu. O da beni sevdi bir ara. Kollarımı aldım. Bu gece gibi kaç gece, kaç defa öptüm onu sonsuz göğün altında. Sevdi beni. O, ben de bir ara onu sevdim. O durgun, iri gözler sevilmez miydi ama? Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim. Yokluğunu düşünüp, yitmesine yanmakla. Pablo Neruda, Türkçesi Sait Maden. Günün tarihi. 12 yıl önce bugün, 9 Haziran 2009'da Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi emekli başhekimi, Ruh Hastaları Readaptasyon Derneği kurucusu başkanı, psikiyatr ve nörolog Doktor Faruk Bayülken vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı John Mayall ve grubundan yaptık. Nature is disappearing. Doğa ortadan kayboluyor, kaybolup gidiyor diye bir parça. Gayet uygun konumuza ve günümüzün gündemine son derece uyduğunu düşündüğümüz bir parça. Yani insanoğlu ya da insan kızı kirli bir yaratıktır. Toprağın ırzına geçer, suyun ve havanın. Yarın çok geç olabilir. Şu anda uyanmalısın ve doğanın kayboluşuna tanık olmalısın. Kirlenmiş ölüm geliyor. Umurunda mı senin diye. Yani şeyler hiçbir yere gitmiyor, çöpler. Yakında çöp dağları kapının, evinin kapısının önüne kadar gelecek. Irmaklar ve göller durgun böyle tamamen kokuşmuş olacak. Hiçbir şey yaşamayacak ve büyümeyecek tıpkı eski yıllarda olduğunun aksine. Doğa ortadan kayboluyor ve senin bu var olduğunu kabul ettiğin dünya yakında hiçbir şekilde olmayacak. Oku, kirlenmeyi oku ve şeyleri, şirketleri, imalatçıları rahatsız et, boykotlar başlat piyasada, pazarda ve geri döndürülmez iadesi olmayan tek kullanımlık plastikleri, alüminyumları, camı ve her şeyi bir kenara bırak. Yani bunlar çünkü sonsuza kadar yok olmayacak çöplerdir diye. Ve biz kendi doğal hayatımızı sürdürmekten yoksun kalacak bir kuşağız. Ama çocuklarımıza gelince onlar zaten insan pisliğinin içinde boğulup gidecekler. Ona göre uygun davranın diyen ilginç bir şarkıyı çaldık size. Neden çaldığımızı da şimdi kitaba bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Doktor. Çinli çiftçilerin tanrısı Shen Nong, kirli suların ve zehirli bitkilerin kurbanlarına karşı derin bir acıma duygusu hissediyordu. Köylülere içilebilir suyu içilemez olandan, yenilenebilir olanı yenilemez olandan ayırt etmeyi öğretti ve bu şekilde hayatlar kurtararak tıbbın ilahi koruyucusuna dönüştü. Ördeklerin astım olduğu, güvercinlerin alerji sorunu yaşadığı ve kazların nehirlerdeki zehirli suyu tükürdüğü günümüzde Shen Nong hayır işlemeye devam edebilir miydi? Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, vallahi kabahat bizde değil yani. Hem Eduardo Galeano hem John Mayall da böyle diyorlar. Tıpkı Shen Nong'un durumunda olduğu gibi yüzyıllar önce. Evet, şimdi tarihte bugüne bir kısaca göz atalım. 1870 yılında bugün modern İngiliz edebiyatının en önemli yazarlarından sanayi devriminin ve kapitalizmin yarattığı toplumsal eşitsizlik, yoksulluk ve sefaleti konu olan romanlarıyla tanınan Charles Dickens hayatını kaybetti. Kariyerinin 20 yılı boyunca haftalık olarak çıkan bir gazeteyi yönetti. 15 roman, 5 uzun öykü, yüzlerce kısa öykü ve kurgu dışı makale yayımladı. Romanlarının çoğunlukla haftalık ya da aylık yayımlar şeklinde çıkması, Victoria döneminde en yaygın basım şekli olan dizi yayımları öncülük etti. Dizi olarak çıkan eserler Dickens'a okuyucuların tepkisini iyi değerlendirme fırsatı verdi ve o da sık sık konuları ve karakterlerin gelişimini aldığı yorumlara göre şekillendirdi. Evet, 19. yüzyılın en önemli edebiyat biçimlerinden biri diziler, yayınlarda çıkan diziler. Fransa'da da çok yaygın. Evet, en tanınmış klasikler de önce diziler halinde zamanın gazetelerinde, yayın organlarında yayınlanıyor. Büyük takipçileri var. Gelen tepkiler üzerine de karakterleri geliştirmiş. Bu da güzel. Evet, bu da aslında ilginç, interaktif bir yöntem tabii. Evet. Aslında benim hatırladığım kadarıyla Victor Hugo'da falan da aynı şey vardır. Hmm. 1996'da bugünse Habitat 2 toplantısı. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Zirvesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Forumu'na katılan yabancı delegeler, polisin memurları ve gazetecileri coplamasını ağızlarına siyah bant takarak protesto ettiler. Habitat 2 zirvesi 1996'da 3-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bir de ufak not, Açık Radyo o zamanlar 3. 4. ayında kuruluşunun yayına geçmesinin Habitat 2 zirvesini yarı resmi şeyi olarak, gazetesi ya da radyosu olarak 3 Haziran'dan 14 Haziran'a kadar bütün Habitat boyunca çift dil yayın yaparak, günde 5 saat falan yayın yaparak Habitat'ı izlemişti. Harikaymış. Ve 200'den fazla insan koridorlarda konuk oldu. Ne yapacağımızı şaşırmış olduğumuzu hatırlıyorum ama altından kalkmıştık. Habitat 2 böylesine. Ya yani Budistler vardı, her şey vardı. Çok ilginç bir dönem yaşadık yani. Dünyanın bütün ülkelerinde. Bu 96'da polis şiddeti protestosu, öyle zannediyorum, Habitat'a gelenlere yönelik değil de o dönemde süren kamu emekçileri KESK hareketine yönelik, ülke genelindeki şiddete yönelik protesto. Evet, onu da ne kadar takip ettiğimizi hatırlamıyorum ama eminim ki değinmişizdir. Dönüp bakmak lazım tarihçemize ama Açık Radyo tarihinde bir ilginç noktadır. Bayağı yeni yayına geçmişken yarı resmi bir şey haber sitesi oluşturduk. Evet. İlk aylardan dünyaya açılmış yani. Evet, aynen öyle. Habitat 2 çünkü büyük farkla 20 yıl arayla yapılmıştı filan. Çok önemliydi. İşte hala o sorunları konuşuyoruz. 2009'da bugünse Paris'te Picasso Müzesi'nde Pablo Picasso'ya ait içinde 32 adet desen barındıran bir defter çalınmış. Çalınan defterin yaklaşık 8 milyon avro değerinde olduğu bildirilmiş. Ama daha sonra akıbeti hakkında bir bilgi verilmiyor. 2013 yılında bugün ise gezi direnişi devam ederken dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter üzerinden attığı mesajda "Gençler, Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah varmış, doğru mu? Aranızda olmak isterdim." diye yazdı. Günün ilerleyen saatlerinde Taksim Dayanışma Platformu Taksim Meydanı'nda yüz binlerin katıldığı büyük bir miting düzenledi. Başbakan Erdoğan ise gezi olayları sırasında Beşiktaş'taki Doğulmabahçe Bezmi Alem Camisi'ne sığınan eylemcilerin içeri ayakkabılarla girdiği ve içeride içki içtikleri iddiasını ortaya attı. Bu iddia hiçbir zaman doğrulanmadı ama caminin imamı da bunu doğrulamadığı için de görevinden alındı, başka yere atandı. Ayrıca İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da bu tweetinin ardından yani hemen ardından olmasa da ilerleyen aylarda görevinden alınmıştı. Alındı tabii, evet. Onu da söylememizde fayda var. Evet, şimdi bir de duyuru yapalım. Bugün müsilaj meselesini saat 9.30'la 10 arasında Seyit Ali Aral'la konuşacağız. Marmara Adası'nda çocukluğunun çoğunun geçirmiş olan eğitmen, rehber ve dalgıç. Pandemi öncesine kadar da Güney Merkezli Dalış Tekneleri ve Eğitim Birimlerinde çalışmakta olan Seyit Ali Aral, müsilaj, bu deniz salyasıyla ilgili görüntüler ve yazılar kaleme alarak dikkatimizden kaçmamıştı. Zaten yayınlamıştık yazdıklarının bir kısmını. Görüntüleri de Açık Radyo'da da kendisi beraber ve solo Ahkamlar programını Mehmet Kekik ve Turgut Yüksel'le birlikte yıllarca yürütmüştü. Onunla buluşacağız. Bir de kampanya var, ondan da bahsedelim. Ortak Yaşam Grubu saat 11'de kampanyasına başlıyor. Hak, adalet, demokrasi için değil, hak, adalet, demokrasi istiyoruz diye bir kampanya başlıyor. Hadi susma sen de söyle diyerek hadi etiketine katılmaya çağırıyorlar. Saat bugün 11 itibariyle kampanyayı başlatan tweetlerin linkleri de gelecek. Onları da takip etmeye çalışacağız radyo olarak. Şimdi günün haberlerine bir göz atalım. İklim krizinin had safhada olduğunu söylememiz çok gerekli olabilir. Uyarıların bini bir para diyebiliriz dünyanın çeşitli bilim insanlarından, öncelikle raporlarından gelen ve had safhada bir duruma işaret eden çok sayıda rapor var. Özellikle mesela küresel karbondioksit seviyelerinin 4,5 belki de hatta milyon yıllık rekoru kırdığını geçen gün açıklamıştık. Ayrıca yeni ilave edilen bilgilere göre endüstri çağının başından bu yana %50 fazla seviyesine ulaşmış durumda ve hızlanarak artıyor. Ve bu da ne demek? Süremizin bir şey yapmak için, geri döndürülmez noktaya ulaşmak için süremizin bütün insanlık ve canlılar alemi için kısalmakta olduğu yolunda haberler geliyor. Catherine Gammon'ın Guardian'dan haberini okuyacak olursak, karbondioksit seviyeleri Mayıs ayında 419 ppm, yani milyonda parçacık sayısına ulaştı atmosferdeki yoğunluk. Bu %50 daha fazla, biraz önce söylediğimiz gibi endüstri çağını, yani 200-250 yıl öncesinde başlayan ve kömür yakılmasına başlayarak girilen endüstri devriminin başından beri ve ortalama artış oranı da hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek. Hawaii'deki Mauna Loa atmosfer gözlem evinden gelen bilgiler 63 yıldan beri ölçülüyor. Yani pandemiye rağmen, pandemide çünkü hava uçuşlar epeyce kısıtlanmıştı ve endüstride de kısıtlamalar, azalma vardı. Buna rağmen, bütün dünyadaki pandemiye rağmen artmış durumda olması çok ürkütücü deniyor. Ve 10 yıllık ortalama artış hızı da bir rekor daha kırmış. Ve şimdi 2.4 ppm, yani milyonda parçacık yılda rekoruna ulaşmış durumda. Karmaşık sebepleri var ama çok vahim bir durumda, kitlesel yok oluşa doğru hızla gitmekte olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bunu bir an önce önlemenin tam zamanı olduğunu söylüyor. Gene Guardian gazetesinin çevre ve iklim editörü Jonathan Watts imzalı bir önemli haber var. Zengin ülkelerin iklimle ilgili taahhütlerini küresel güney diye tabir edilen dünyadaki yoksul ülkelerde gaz çıkarma projelerine yatırım yaparak büyük bir şekilde taahhütlerini kırdıklarını, yerine getirmediklerini gösteren önemli bir riyakarlık haberi var. G7 zirvesi Cornwall'da başlayacak. Hemen önce rapor yayınlanan bir yeni raporda düşük ve orta gelirli ülkelerin 2017 ile 2019 yılları arasında 2 yıl boyunca yılda 16 milyar dolar aldıkları ve bunu da doğal gaz denilen ve kimilerince mesela Vladimir Putin'e göre temiz enerji diye nitelendirilen doğal gaz projelerine, gaz projelerine yatırdıkları görülüyor. Bu da tamamen tersine giden bir dünyayı gösteriyor maalesef. Yani küresel ısıtmayı çok daha kötü hale getiriyor. Evet, Uluslararası Enerji Ajansı da nihayet geçen ay verdiği, yazdığı raporda yeni hiçbir petrol, doğalgaz ya da kömür şeyinin açılışının yapılmaması, işletmesinin. Çünkü eğer dünyanın Paris İklim Zirvesi'nde yapılan ve Paris İklim Anlaşması'nda 2015'te üzerinde tam bir anlaşmaya varılan 2 derecenin, hatta tercihan 1,5 derecelik ısınma tavanının aşılmaması isteniyorsa bunun kesinlikle durdurulması gerekiyor deniyordu ama maalesef öyle olmadığı görülüyor. Ama değil, büyük zaten bir mücadele de var. Değil zaten yeni bir fosil yakıtla çalışan herhangi bir termik ya da fosil yakıt çıkarmak. Var olanların ortadan kaldırılması gerekiyor. Mesela Çin için bu söyleniyordu. 2060 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşması için 600 termik santralini kapatması gerekiyor şu anda Çin'in. Yani değil ki yenisinin açılması ya da yeni bir kuyuyla ya da bunun doğalgazla telafi edilmesi, ama bunlar söz konusu değil. Ama tabii bu kadar kısa sürede termik santralleri kapatacak mı, onu da göreceğiz. Evet, mücadele de devam ediyor ama mesela bir de bir başka haberden bahsedelim. O da Common Dreams'den Julia Conley imzalı bir haber. Yani önlenebilir kitlesel ölümlerin önlenmediği yolunda, zengin ülkelerin çünkü sırf arkalarına yaslanıp gözlemekle yetindiklerini söylüyorlar. Bu da tamamen şeyle, Covid pandemisiyle ilgili olarak söylenen bir şey. Dünyanın en feci eşitsizlik, adaletsizlik durumlarından birisi ve kitleler halinde insanlığın doğduğu, doğup bütün dünyaya yayıldığı kıtada şimdi yeni dalgaların başlayacağı sınır tanımayan doktorlar örgütünün açıklaması da var. Avrupa Birliği şu ana kadar bu önlenebilir kitle ölümlerin konusunda aşıların, COVID-19 aşılarının patent haklarının kaldırılıp Afrika'ya dağıtılmasını önledikleri için Avrupa Birliği'ni çok eleştiriyor mesela. Tamamen şeylerin gönüllü, yani ilaç firmalarının gönüllü tedbirlerine kalmış olduğunu söylüyor. Onlar da pek başarılı oldukları söylenemez. Gönüllü diyor. Değiller pek onlar da. Gönüllü değillermiş, evet. Yani çok mesela Uganda Başkanı Yoweri Museveni geçen pazar yaptığı açıklamada ülkenin 53 bin COVID-19 vakası kayıtlı olduğunu ve 383 ölüm vakasına rastlandığını, ama yetkililerin Uganda'da ve bütün Afrika'da iyice üstlerinin örtüldüğü, çünkü yeterince test yapılamadığı da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi kıtada, kara kıtada yaklaşık 5 milyon koronavirüsü vakasına rastlanıyor, ama 130 binden fazla ölüm olmuş. Ve yani dünyadaki virüsten, virüs kaynaklı ölümlerin neredeyse %4'ü sadece Afrika'da oluyor. Ve Uganda 3 milyon aşı bekliyor COVAX'tan, Birleşmiş Milletler destekli kuruluştan. Ama şimdiye kadar sadece 1 milyonun 3'te 1'ini alabilmiş. Ve %131 haftalık artış varmış enfeksiyonlarda geçen haftaki hesaba gelince. Böyle bir fevkalade vahim bir durum var. Bir de çok ürkütücü vahim bir durum da Arizona'da, Arizona eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi orman yangınının ortalığı sardığı ve şimdiden daha wildfire diyorlar bunlara. Şimdiden 55 bin, 56 bin hektara yakın bir yeri mahvettiğini de gösteren bir haber var. Evet, ama iklimle ilgili önemli mücadeleler de devam ediyor. Yüzün üzerinde su koruyucusu Minnesota'da gözaltına alınmış. Tarihte ilk defa görülen helikopter saldırısına vuruyorlar. Tamamen sivil şeyler. Yani buna gülelim mi, ağlayalım mı, yoksa ikisini birden mi yapalım bilemiyoruz, ama Kuzey Minnesota'da yüzden fazla su koruyucusu denen yerliler, yani en son yılların ve son ayların gördüğü en büyük sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştiriyorlar. Enbridge şirketine ait Line 3, yani 3. hat, boru hattını durdurmak için. Yani eğer çünkü bu boru hattı tamamlanacak olursa, ki tamamen antlaşmalarla yerlilerin toprakları bunlar, onları da çiğniyorlar. Günde 750 bin varil en kirli, yani tar sands denen petrol kumullarından Kanada'dan çıkan 750 bin varil petrolü yerlilerin topraklarından geçirip ve kırılgan ekosistemlerden bütün göl, nehir ve yaban pirinç tarlalarının, yaban pirinç vadilerinden diyeyim, geçerek hepsini mahvederek gideceği apaçık ortada. Binin üzerinde kişi bloke etti petrol boru hattının geçmesini. Park Rapids denen yerde, şehrin kuzeyinde, ve aktivistlerin çoğu kendilerini ağır makinelere, iş makinelerine kilitlediler. Buldozerlere ve işte kazma makinelerine, hafriyat makinelerine. Aralarında mesela 3 çocuklu anneler, Boston'dan gelen Mi'kmaq kadınları var. ve onların bize ihtiyacı olduğunu duyarak geldim ta uzaklardan, Boston'dan geldim diyor. Mesela Carrie Labrador adındaki hanım, Democracy Now!'da kendisiyle yapılmış mülakata da rastlamak mümkün. Ve bütün o çocuklar, biz orada onlarla beraber olacağız. Her şeyi bir kez daha söyleyeyim. Hepsi, oradaki çocukların hepsinin bizim çocuklarımıza vaat ettiğimiz gibi bir geleceği hak ettiklerini defaatle söylememiz lazım. Bu sözü verdik. Böyle de gidecek deniyor. Ama işte Winona LaDuke da hiçbir şekilde işimiz olmaz diyor. Su koruyucularının başında bulunan kadın. Ve durduracağız bunu. Hiçbir yolu yok diyor. Biz, bize bir Kanada şirketi geliyor ve fosil yakıt çağının sonuna gelmişken burada hala parayı bütmeye çalışıyor ve bir avuç yerli halkın çanına ot tıkamaya çalışıyor. Hayır, bunu kabul etmeyeceğiz diye de konuşmuş. Böyle de bir mücadele devam ediyor. Şeyde de ilginç bir şey var değil mi? Bir mücadele haberi var gazete duvarda. Evet, buna şu anda belki bu blokta ayrıntılı olarak vermeye zamanımız kalmadı ama belki bir sonraki, yani aradan sonra daha ayrıntılı veririz. Dünya genelindeki güvencesiz akademisyenlerden bir manifesto yayınlandı. Bir manifesto geldi. Avrupa başta olmak üzere dünyadan pek çok akademisyenin katkı sunduğu bir metinle kenara itilen, güvencesiz çalışmaya mecbur kılınan, proje ve performansın zorunlu kılındığı bilim insanları bu konuda hazırladıkları metni kamuoyuyla paylaştı diye geçiyor gazete duvardaki haberde. Bilim insanlarının güvencesiz enternasyonal manifestosu olarak isimlendirdiği ve Karl Marx'ın komünist manifestosuna atıf yapan metin sosyal medya üzerinden paylaşılmış. Özellikle prekarya gibi son dönemlerde sıkça kullanılan, yani güvencesiz çalışma koşulları geleceği üzerinde. Geleceği tamamen güvencesiz olan. Evet, yeniden proletarleşme de deniyor. Prekarya deniyor. Yani güvencesiz bir beyaz yakalıların işte daha önceki bir dizi haklarını ya da güvencelerini kaybettiği koşullar üzerinde duruluyor. Ve akademide çok yaygın olduğu neoliberal dönemle birlikte bunun üzerinde duran bir metin bu. Neoliberalizmin nasıl sonuçları olduğunu üzerinde durmuşlar. Sadece iki bu metinde geçen iki sonuca okuyabilirim isterseniz hızlıca. Bir tanesi, akademik prekarya tüm akademik kurumlar tarafından kendi başına bir güç olarak kabul edilmektedir diyorlar. İki, güvencesiz akademisyenlerin bütün dünyanın önünde görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini açık biçimde yayınlamalarının ve akademik prekarya hayaleti hakkındaki bu anaokulu masalını bizzat güvencesiz enternasyonel manifestosu ile karşılamalarının tam zamanıdır demiş. Evet, Berlin'de toplantı yapmışlar ve İngilizce yayınlanacak olan manifesto taslağını hazırlamışlar. İlginç bir şey bu da. Gazete Duvar bunu sunuyor. Öte yandan da Dünya Okyanuslar Günü'ydü dün. Evvelki gün galiba. Araştırma sonu yayınlanmış. Halk kitleleri tamamen okyanusların içinde bulunduğu muazzam tehlikeli durumu, yani hem plastik hem de başka şeylerden muazzam bir kirlenme var. Büyük tehdit altında, işte filmler falan da çekiliyor bununla ilgili. Araştırma sonucuna göre halk kitleleri bu büyük tehdidi kavramış durumdalar ve ne yapacaklarını hemen harekete geçmekteler. Öte yandan da siyasi liderler hedeflerini tutturmaktan aciz, denizleri ve içindeki bütün canlılarıyla denizleri, okyanusları korumaktan aciz olduğu belirtiliyor. Bu arada bir de önemli gelişme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sigortacıların uluslararası toplantısı yapılmış ve onda kapanış konuşmasında kömür ve diğer fosil yakıtların sigortalanmaması gerektiğini söylüyor. Çok önemli bir durum var. Şimdi bu haberleri konuşmaya bir aradan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Deep Purple'dan Smoke on the Water adlı ünlü bir parçasını da aldık. Çalıyoruz daha doğrusu. John Lord'un, John Douglas Lord ama herkesin bildiği ismiyle hepimizin. John Lord'un doğum günü 9 Haziran 1941'de doğmuştu. Ve kendisi 2012'de vefat etmişti. orkestral ve rock besteleriyle tanınıyor. Piyanist ve aynı zamanda org çalıyor. Hammond org çalıyor. Ve öncü çalışmaları da vardı. Tam doğumunun 80. yılında, 80 yaşında olacaktı eğer 2012'de vefat etmeseydi. Özellikle Deep Purple'da da müthiş çalışmalar yaptı. Bu Smoke on the Water parçasının da bir özelliği var. İsviçre'de Montreux'deki kasinoda, kumarhanede çıkan bir yangına dayanıyor. Lac Leman'ın, yani Leman Gölü'nün kıyısındaki bu kumarhane birçok ünlü senfoni orkestrasını da performans yaptığı bir yer. Sonra 1967'de de Montreux meşhur caz festivaline ev sahipliği yapmaya başlamıştı. Ama 1970'lerde blues, soul ve rock ekiplerinin de sahne almaya başladı. Sahneye çıkmaya başladı festival diyor. Şeyden de, Ekşi Sözlük'ten de bir bilgi aktaralım. Led Zeppelin, Pink Floyd ve Deep Purple gibi önemli grupların performanslarına da sahne oluyor. 1971'de de bir Frank Zappa konseri sırasında Deep Purple üyeleri de Machine Head albümünü kaydetmek üzere orada bir seyircinin işaret fişeği tabancasını tavana doğru ateşlemesi sonucu yangın çıkıyor. İşte olayı ve yangın anonsunu Frank Zappa'nın Swiss Cheese Fire isimli albümünde de duymak mümkün. Ve orada birden bu şarkının da doğuşu oluyor. İşte günümüze de uygun tuhaf tesadüfler ve şeylerle, kazalarla dolu bir durum. Yıl dönümünde John Lord'un doğum yıl dönümünde de bunu çalarak devam ettik. Açık Radyo burası. 95.0 ve saat 8.40. Evet, neyle devam edelim? Bu manifestoyu biraz daha ayrıntılandıralım mı Özdeş? Olur. Burada özellikle bu az evvel bahsettiğimiz akademisyenlerin, dünyadaki çok sayıda akademisyenin kaç kişi olduğunu henüz göremedim. Yani en azından haberde yer almıyor. Ama ilan ettikleri manifestoda, güvencesiz internasyonel manifestosunda özellikle neoliberal dönemle birlikte akademi içerisinde bir ikilik oluştuğuna vurgu yapmışlar. Bordrolu aristokrasi ve akademik prekarya diyorlar buna. Şöyle demişler mesela, refah döneminin yıkıntılarından filizlenen neoliberal üniversite akademik hiyerarşi ortadan kaldırmadı. Bunun yerine eskilerin yerine yeni bağımlılıklar, birbirleriyle bağlantılı yeni ayrımcılık koşulları, emeği ucuzlatan yeni yaklaşımlar inşa etti demişler manifestoda. Bir bütün olarak üniversite giderek artan biçimde iki büyük düşman kampa, doğrudan birbirine karşı olan iki büyük sınıfa, yani kadrolu aristokrasi ve geçici olarak istihdam edilen akademik prekaryaya ayrışıyor diyorlar. Evet, yani gene sık sık döndüğümüz gibi sınıf, evet, ayrımcılığı, büyük eşitsizlik, gelir dağılımı, adaletsizliği üzerine kurulmuş bir haklı talepler manifestosundan. Aslında çevre konusundaki birkaç gün önce sözünü ettiğimiz manifestoda, bugün yayınlama, Türkçesini de yayınlama fırsatı da bulacağız. Bunu da Gazete Duvar'dan aktaralım kendi sitemize. Yani hem akademik, güvencesiz akademisyenlerin manifestosunu, hem de çiftçilerin, çevre savunmasında, evet, köylülerin ve çiftçilerin, topraksız köylülerin de dahil olmak üzere manifestosu var. Çok çarpıcı bir manifesto. İkisinin de ortak yönü metalaşmanın üzerinde durmaları. Gıdanın metalaşması, tabii çevrenin, doğanın da metalaştırılması. Meta, yani alım satılabilir bir mal haline getirilmiş olması. Burada meta, eğitimin de aynı şekilde metalaştırılmasından söz etmişler. Hemen bir paragraf okuyayım. Komünist manifestoya da atıf olunan kısım burası zaten. Yüksek öğretimin metalaştırılması üniversitenin aydınlık halesini yok etti diyorlar. Doktora sahiplerini, araştırmacıları ve akademinin iddia edildiği üzere istisnalara kapalı olduğuna dair yerleşik yanılsamaları yüzünden kendilerini işçi olarak görmeyi reddeden bilim insanlarını düşük ücretli ve geçici süreyle istihdam edilen günübirlik işçilere dönüştürdü. Ne yazık ki asıl manifestonun, yani komünist manifestonun seslendiği 19. yüzyıl proletaryası dahi sınıf bilinci ve işçi mücadeleleriyle ilgili vaaz vermeyi seven ama kendi sefaletlerini fark edemeyen günümüz akademisyenlerinden daha bilinçliydi. Yani akademisyenler biraz öz eleştiri de burada tabii yapmışlar. Kendilerini evet, bir sınıfın yani parçası görmeme durumu ile ilgili. Tam bununla paralellik arz ettiğinde senin de biraz önce söylediğin çevre savunmasında anti-emperyalist manifestoda da aynı benzeri şey var. Yani kardan önce gezegen tek bir dünya var başlığını taşıyor. Ve yani uzay maceralarımıza rağmen şimdilik şu kadarını biliyoruz ki biz insanların evimiz dediği tek bir gezegen var. Hayatta kalmamız, bitki olsun, hayvan olsun, buradaki tüm canlıların hayatta kalmasına bağlı deyip ondan sonra da ama sonucun yani kapitalizmin şimdiki mali kapitalizm aşamasındaki yıkıcı gücü daha önce hiç görülmemiş boyutta ulus ötesi şirketler kamu kaynaklarını sömürmek için kapasitelerini artırmaya, bu meyanda madencilik, ormansızlaştırma ve sulara özel amaçlarla el koyma vesaire faaliyetlerine devam ediyor. Tarımda ulus ötesi şirketler biyo çeşitliliği yok eden ve iklimi değiştiren tek tip ürüne ve pestisit kullanımına dayalı endüstriyel tarım agribusiness modelini uyguluyor. Yani tam bir metalaştırma o da. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer kuzey ülkelerinin emperyalistleri ve çevre ülkelere saldırıyorlar emperyalistler. Ve böylelikle her ülkede doğal kaynakların gerçek sahibi olan ülke halklarının koruyup gözettiği, göz kulak olduğu ortak kaynakları özelleştirmenin yollarını arıyorlar diye. Sonuç çok açık diyorlar. İnsanlık tarihindeki en fena çevre krizini yaşıyoruz. Bu sağlıksız dinamiğin sürüp gitmesi halinde bundan tüm insanlık etkilenecek diyor. Ve devam ediyor. İyi bir, o da kapitalist barbarlığa dur demek günümüzün en temel görevi, adil, eşitlikçi ve cap canlı bir dünya yaratmak için sermayenin yaşama hükmetmesine bir son vermeliyiz ki böylece hepimiz huzur ve refah içinde yaşayabilelim diyor manifestoda. Böyle bir durum var ama işte mücadele her yönüyle devam ediyor. Bu arada şey birazdan saat 9.30'dan itibaren şeye de geçeceğiz tabii bu müsilaj. Yani Marmara Denizi'nin ve aslında yalnız Marmara Denizi'nin değil bölgedeki bütün suların da tehlikeye düşmesine yol açan müsilaj meselesi. Yani kaplanan deniz tabanının salyayla, deniz salyası diyorlar balıkçılar da, deniz tabanı, ölü deniz canlıları, ürperten görüntüler var her yerde. Ama buna karşılık bir de iyi haber var, müjdeli haber var. Marmara'daki deniz salyası bitiyormuş değil mi? Evet, kesinlikle. Hem de nasıl bitiyormuş? Kanal İstanbul sayesinde bitecekmiş. Ya Ulaştırma Bakanı bunu büyük bir ciddiye almamızı bekleyerek söylüyor. Yani Kanal İstanbul bu işi bitirecek diyor. Tarihin gördüğü, Marmara Denizi'nin gördüğü, tarihinde gördüğü bütün uzmanlar tarafından da belirtildiği üzere belki de en büyük krizi bu şekilde halledeceğiz diyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Yani gerekçelendirme biçimi çok enteresan gerçekten. Şöyle demiş, Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını bitirecek demiş. Yani... Ama uzman mı? Belki de uzmandır Ulaştırma ve Altyapı Bakanı çünkü. Adil Karaisma İloğlu. Ama şey çok ilginç. İki deniz birbirine karıştığında mesela Marmara'nın kirliliği Karadeniz'e karışmıyor. Karadeniz'in temizliliği Marmara'ya karışıyor olacak sadece. Evet. Halbuki Karadeniz'de de olduğuna dair, müsilaj başlangıcı olduğuna dair Sinop'ta yanılmıyorsam, Samsun muydu Sinop mu tam hatırlamıyorum, civarında vardı bilgiler. Ama işte bir televizyon programına katılıp Adil Kara İsmailoğlu meseleyi bitirmiş. Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olmuş ve bu iş bitti demiş, biter demiş. Kanal İstanbul Türkiye'nin stratejik hamlesi demiş, müjdelemiş. Marmara'daki su kalitesini de artırıp deniz seviyesini de bitirecek diye. Hem İstanbul, Kanal İstanbul'un çeşitli uzmanlar tarafından hem İstanbul'u hem Marmara'yı hem de belki Karadeniz'i de büyük ölçüde tehlikeye atacağı, hatta bitireceği de çeşitli sayısız uzmanın raporlarında belirtilmişken onların bir kısmını da aktarmaya çalışıyoruz size çeşitli kaynaklardan. Bakanın bu kendine güveni insana huzur vermese de tuhaf geliyor doğrusu. Profesör Doktor, Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür de umarım şaka yapmıştır demiş. Yani Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara'daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul'u göstermesi hayret vericidir ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle diye bir mesaj yollamış. Umarız öyledir. Evet. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kara İsmail İloğlu'na yanıt vermiş. Herhalde rüyasında gördü demiş bunu. Marmara'da birçok şehirde müsilaj temizleme çalışmalarına da başlanmış ama ciddi bir, çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Dün sadece İzmit Körfezi'nde 2 aydır süren çalışmalar sonucunda 200 ton müsilaj temizlendi. Deniz yüzeyinden 200 ton çıkmış. Bunun haberi vardı. Yani bu çok küçük bir parçada yapılan temizlik ve 2 ay içerisinde 200 ton. Ayrıca deniz yüzeyindeki müsilajın da deniz tabanındakinin %5'i kadar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla ne kadar büyük bir yayılma olduğunu aslında buradan anlayabiliriz. Demek ki sadece bütün bir Marmara civarında herhalde binlerce, birkaç yüz bin ton hatta bir şey çıkacak, müsilaj tabanı çıkacak. Evet. Çünkü sadece Körfez civarında 200 ton çıkması üzerine. Ya, ama bu televizyonlarda büyük bir rahatlıkla bunların söyleniyor olması ve kimsenin de yani oturup insanların da hepimizin de oturup seyretmemiz de ayrı bir sorunsal herhalde. Yani gene Shakespeare'e, Hamlet'e ya da başka eserlere 1984 gibi Orwell'in başvurmamız yeniden gerekecek. Dün bahsediyorduk 1984'ün yayınlanma yıl dönümünden. Onu da söylemeyi dün ihmal etmişim. Açık Radyo'da tümüyle okunduğunu da belirtelim. 1984 romanının, hatta belki bir kez daha okuma, yani her sene yeniden okunmasının gerekli olacağını gösteren bir şeydi. Ben Deniz okumuştum büyük ölçüde. Çok etkileyici bir roman. Her gün bu yaşanıyor zaten. Şimdi yeni uluslararası gelişmelerden de kısaca bahsedelim birinci saati bitirirken. Yani dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir haberi vardı. Açık Semalar Antlaşması'ndan uluslararası Rusya'nın çıktığını, Rusya'yı çıkartan kararnameyi imzaladı. Bu çok önemli bir şey. Biraz belki bizim de ihmalimize uğradı, gözümüzden kaçmadıysa da söylemeyi ihmal etmişim ben. Çünkü Açık Semalar Antlaşması dünyada nükleer güçler arasındaki, iki büyük nükleer güç arasında, Amerika ile Rusya arasındaki yeni silahların, stratejik silahların, yani New Start deniyor bunları ama nükleer yani, azaltılması anlaşmasının dışında silahların karşılıklı kontrolüne imkan sağlayan başka önemli bir askeri antlaşmada kalmamış oluyor. Bu son derece tehlikeyi artıran ve işte çeşitli şeyin Union of Concerned Scientists diye adlandırılan kaygılı bilim insanları birliğinin kıyamet saatine biraz daha, kıyamete biraz daha yaklaştığımızı, bütün insanların ve canlıların hayatını çok etkileyecek bir şey kalmadı başka antlaşma. Bir tek New Start var. Yani Trump, Amerika'nın eski başkanı Donald Trump 2020'de çıkma kararı almıştı Açık Semalar Antlaşması'ndan. Joe Biden liderliğindeki Amerikan yönetiminde geçen ay sonunda yeniden taraf olmayacağını Moskova'ya bildirmişti. Devam ettirmiş yani Trump'ın evet, politikası. Trump'ı, Joe Biden, evet aynen. Rusya'da Washington'ın kararını siyasi bir hata olarak nitelemişti. O da hem bu siyasi bir hata diyor hem de kendisi de hatanın göbeğine düşürüyor. Ama bunlar normal hepsi işte. 1984. Okyanusya'dayız değil mi? Biz ülke olarak, bütün dünya olarak Okyanusya ülkesindeyiz. 40 yıldır savaştığımız başka bir bölge vardı. Şimdi onunla da savaşmayacağız. Artık başka bir bölgeyle savaşacağız. Filan. Bu anlaşmanın bir de önemi bu keşif uçuşları yapma imkanı veriyor iki devlete de. Yani birbirinden şüphe duymak yerine bir tür şeffaflık sağlıyor. Evet, İstediğiniz yere keşif uçuşu yapıp bakabilirsiniz burada nükleer silah var mı vesaire diye. Buna imkan sağlıyordu. Şimdi bu ortadan kaldırılmış oldu. Çok şükür, çok şükür. Şairin söylediği gibi söylersek çok şükür çok şükür artık denetim imkanı da kalmadı. Ama artık Semalar uydular kapalı. Var ne de olsa. Uçaklara gerek. Belki öyle iyi tarafından bakabiliriz. Evet. Teknoloji evet. Geliştiği içindir yani. İnsansız, silahsız hava araçları mı, dronlar mı? Neyse belki. Yani şeyde Putin'in şey açıklamasını da ben çok beğendim zaten. İklim Rusya Evet. iklim krizini umursamıyor diyenlere, eleştirenlere de sıkı bir cevap vermiş. Bu Independent Türkçe'nin haberine göre bu bu bir efsane. efsane, yalan demiş yani. Evet. Ve İlgileniyorum aslında demiş. Rusya çok ilgileniyor. Diğer ülkeler gibi biz de riskleri ve tehditleri hissediyoruz demiş. Ve buzlar çözülürse Rusya için çok sonuçları hayal edin, çok zor, endişeliyiz demiş. Ama gaz ihraç ediyoruz. Doğal gaz elbette bir fosil yakıt ama bunların en temizi ve biz doğal gaz olmadan yapamayız diyerek meseleyi halletmiş. Yani doğal Dünyanın gaz. en büyük buz kırıcı filosuna sahip ve bu konuda hala daha çok sayıda yatırım yapıyor Putin yönetimi. Böylelikle özellikle buzulların çözüldüğü yerlerde hem denizin altında yani kalınlığın azaldığı yerlerde şey araçlarıyla birlikte bu buz kırıcı araçları birlikte fosil yakıt arıyor aslında. Hem de toprak parçaları üzerinde de bunu yapıyor. Bir de ticaret yolları açıyor. Özellikle kışın dahi artık bunun videosu yayınlanmıştı. Biz de sunmuştuk. Aslında Sibirya civarı yani Kuzey Kutbu bölgesinden ticaret gemileri geçemiyor iken kışın artık geçebiliyor. Örneğin bunun videosunu dahi paylaşmıştı Putin yönetimi. Evet. Yani bunu bile Peki. fırsata çeviriyorlar. Şok Evet, doktrini. her şeyi fırsata çevirmek mümkün. Ama gene de kaygılıymış. Bunu söylüyor aynı zamanda Putin. Evet. Putin de çok günümüzün siyasi liderlerinin parlak örneklerinden birini oluşturuyor. Yorumlamayalım. Devam edelim. Ha, Bu belki arada... şu şeyi söyleyelim. Çünkü doğalgaz hakkında temiz bir kaynak olduğunu özellikle Evet. vurgu yapmış. Doğalgaz elbette bir fosil yakıt ama bunların en temizi. Ve biz Evet. doğalgaz olmadan yapamayız. Hidrojen üretimi için de altyapı oluşturuyoruz demiş ama doğalgazsız olmaz demiş açık Olmaz açık. olmaz açık açık. Zaten Türkiye'den de aynı şey geliyor. Müjdeler birbiri peşi sıra işte Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de yapılan doğalgaz buluntularına göndermeler yapılıp seviniyoruz. O da temiz herhalde. Bu arada uluslararası haberlerden bir önemlisi de Ratko Mladic, Bosna kasabı lakabıyla bilinen hem soykırım hem savaş hem de insanlık suçlarından yargılandı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Soykırım, savaş ve insanlık suçları işlediği için. Şimdi müebbet cezasını itiraz etmişti ama şey mahkemesi istinaf mı diyeyim işte bir uluslararası ceza mahkemesinin kararlarını denetleyen mahkeme müebbet cezasını onaylamış böylece bu iş Yani hiçbir şey geri getirmez ama en azından bir adalet duygusunun sağlanması açısından önemli diyebiliriz. Yakın tarihin en önemli soykırımlarından birini yaşattılar. Çünkü Srebrenica başta olmak üzere Bosna'da 8 bin Bosna'da erkeğin, çocuklar da dahil, katledilmesi gibi olaylardan sorumlu. Bir de büyük bir şey var. Gangster reisi Peker'in açıklamalarında Ziraat Bankası'nın kredi skandalı geçiyordu. Ziraat Bankası'nın kredi skandalı araştırılsın diye bir öneri verilmişti. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilmiş, araştırılmasını istenmemiş. Çok sayıda skandallerde adı geçen bir otelin ilk sahibi de vakti zamanında otelimize devletin tankıyla girdiler diye son derece sürreel bir açıklama yapmış. Bunları detaylarını şey yapacak, detaylarına girecek vaktimiz yok ama çöktüler diye anlatıyor bu arada bunu. Otele çöktüler ama tankla girmişler bir yandan da. Evet, çok acayip hikayeler yani. Ama bu süreya şeyi de devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de son yılın, belki de son 10 yılın en büyük skandalı ortaya çıkmış bir sivil toplum kuruluşu. Vergi kayıtlarını ele geçirmiş en zenginlerin ve en zengin 100 binde birin 5 yılda 400 milyardan fazla dolar yani kazanırken sadece %3,4 gelir vergisi ödemiş olduğu bir yüz karası gibi bir şey açığa çıkmış durumda. Ama böyle olur böyle şeyler herhalde, değil mi? Yani çok şimdi şey diye eleştirilecek, diyor özel bilgilerin dağıtılması aykırıdır filan diye kasten yapıyoruz demiş ama. Vergi idaresinin servislerini açıklayan şey ProPublica diye bir kuruluş. Onun yürütücülerinden Richard Toffel ve Steven Engelberg ortak açıklama yapmışlar. Birçok şimdi etiği nedir bunun, ahlaka aykırı filan diye nasıl açıklarsanız gizli bir bilgileri diyecekler. Biz kasten yapıyoruz gayet dikkatle ve seçerek, çünkü kamu yararına temelde çok büyük yararlar sağlayacağını ve okurlarımızın da şimdiye kadar gizli tutulmuş korkunç suçları ortaya çıkaracağını umuyoruz demişler. İlginç aslında. Bunların önemli bu gibi bilgilerin açığa çıkması gerçekten de, çünkü gayet açıkça görülüyor ki hem şeyden, bu Common Dreams'den Jack Johnson'ın bildirdiği gibi, hem de David Smith'in Washington'dan, Guardian'dan bildirdiği gibi, mesela başka gizli bilgiler de çıkmış. Capitol denen Amerika Birleşik Devletleri'nin şey binasına, meclis binasına saldırı herkesin gözü önünde hesaplanarak, planlanarak yapılmış ve Senato için hazırlanan bir raporda açıkça söyleniyor. Yani bir dünyanın en demokratik ülkesinin en demokrasi temeli kurumlarından birine gözler önünde saldırı planlanmış ve gerçekleştirilmiş. İlginç günler yaşıyoruz Çinlilerin bedduası gibi ya da ilenmesi gibi diyelim. Böyle şimdi ara verebilirim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, cümleten hayırlı sabahlar. Günaydın. Şimdi bu geçen haftadan devam edelim diyorum. Bu kargo, kargoyu biliyorsunuz değil mi? Kargo 2. Evet. Kargo 2 yani. Kargo 2 harikalar yaratıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 500 tane varmış. Azerbaycan'da da 72 tane varmış. Ağırlığı 7 kilo. Yani öyle küçücük bir şey. Saatte 72 kilometre yapıyor. 500 metre yükselme haddi, irtifa ta yukarıdan yani 2800 metreden gidiyor, 500 metreden de vuruyor galiba. Anlamam böyle şeyleri ama tahmin ediyorum yani. Yarım saatte uçuyor, menzili de 5 kilometre. Nasıl? Vızıltısını duyuyoruz. Drone onun için deniyor zaten, arı gibi. Evet. Şimdi bu üretici firma STM, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Şirketi. Yani devlet aslında bu. Hatırlatayım, şiarı sınırsız teknolojiler, güvenli yarınlar. Ya. Evet. Diyor ki asimetrik harp veya anti terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür diyor. Burada milli'nin altını çiziyorum. İnsansız hava aracı milli ama şey. Ne? Bazen de otonom çalışıyor değil mi? En tabii tabii olarak. Tabii kafasına göre çalışıyor tabii tabii. Kızdırırsan gidiyor, geliyor, mıhlıyor. Evet. İlginç. Şimdi bu aletler diyelim artık neyse, katil aletlere karşı dünya çapında bir kampanya var. Şimdi biraz onu araştırdım. Geçen hafta yeterince bahsetmedik kanaatimce. Bu 2013'te başlıyor ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un başını çektiği bir kampanya bu. Adı da Katil Robotları Durdurun kampanyası. Şimdi geçen yaz Ağustos'ta kocaman bir rapor yayınladılar ülkelerle alakalı. Katil robotları durdurmak, iki nokta, tam otonom silahları yasaklama ve insan kontrolünü koruma konusunda ülke pozisyonları adlı bir rapor bu. Türkiye'de var tabii içinde. Türkiye demiş ki bu Nisan 2016'da bu tür silah sistemleri daha yok ve hala varsayımsal olan bir konu üzerinde çalışılıyor. O yüzden genel bir yasağın doğruluğu konusunda tereddüt ediyoruz diyor. Bak adam Nisan 2016'da böyle bir şey yok diyor. 2020'de alet hazır ve gidiyor birini vuruyor Libya'da. Ve kendi kafasına göre vuruyor. Yani aha, ama kendi böyle bir şey olabilir veriyor. Mi? Nisan 2016'da daha yok ortada bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Kıza bakar mısın yani 3 sene içerisinde? Neyse, tabii bir de bu Birleşmiş Milletler çatısı altında çok eskiden beri var olan konvansiyonel silahlara ilişkin sözleşme var. Evet. Burada da, ya bunları sınırlamak üzere tabii, bu sözleşmeyle ilgili devamlı toplantılar yapılıyor. Bu bir kalıcı bir komite bu. Umumiyetle de Cenevre'de toplanır. Aynı şekilde Türkiye yani bir ne o falan diye sormuş orada yani ne bunlar falan demiş ama yani neyse var yani. Şimdi bu kampanyadan bahsedelim biraz. 30 devlet gelişmiş ülke içinde bir tek Avusturya var. Onu da belirteyim. 30 devlet onaylıyor bunu, imzalamış. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2018'de bir çağrısı var. Durdurun bunları diye. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Hollanda Parlamentosu, Belçika Parlamentosu, din alimleri, 160 din alimi, 26 tane Nobel Barış Ödülü sahibi, 172 tane de sivil toplum kuruluşu var. 4502 civarında yapay zeka ve robotik uzmanı bütün dünyada 4502 uzman. Bir de 26 bin küsür kanaat önderi var. Burada pek çok tanıdık isim var tahmin edebileceğiniz gibi. Yani Noam Chomsky, Judith Butler falan hepsi var. Bu uzmanlar arasında Ve kanaat önderleri arasında 10 tane Türk var, Türkiye'li var. Uzmanlar arasında daha ziyade. Kanaat önderleri arasında Türkiye'li görmedim. Ama ondan da önemlisi, yani burada kişiler önemli, o kadar hayati değil. Sivil toplum kuruluşu yok hiç Türkiye'den bu meseleye sahip çıkan, yani katil robotları durdurun kampanyasına sahip çıkan. Böyle bir sorun var tabii ve şirket tabii bunları beklemiyor, yani bu üretici şirket, ve harıl harıl çalışıyor. Şimdi bir sürü zekasına sahip İHA'lar var, biliyor musun onu Ömer? Yok, senin yazından gördüm. Al işte, görüyorsun. Sürü drone operasyonu projesi bunun adı. Sürü zekasına sahip bu insansız hava araçları, asimetrik harp ve anti terör kapsamında otonom hareket edebilen, evet, yani öğrenebilen. Dikkatin. Evet, çok önemli. Yani bir insanın mesela terörist olup olmadığını öğrendiği gibi, önceden terörist değilken sonradan terörist olanı da tespit edip gidip vurabiliyor. Evet. Kendi karar kendine, verebilen. Kendi kendine, evet. Karar verebilen ve sürü olarak verilen görevi yerine getirebilen sistemlerdir. Nasıl? Çok etkileyici. Ya yani böyle mesela dinliyor, ondan sonra açık radyoyu falan. Aa, bir dakika, hop diyor, kaydediyor, ondan sonrasında karışmıyoruz tabii. Mesela. Bizim de çalışmalarımız var. Buradan duyurmak istiyorum. Ariha. Dinliyorum. Ne açınca ne oluyor? Ariha. Açık radyo. Açık radyo, insansız hava aracı. Hava aracı, peki. Ama şey, ha bir de tabii bu... Ne yapacak? Müzik mi çalacak? Müzik dinletecek insanlara zorla. Fakat... Şimdi bu dronların hepsi katil veya kamikaze drone değil. Bunu da bir hatırlatalım. Bu pek çok işe yarıyor aslında. Yani doğru kullanıldığı zaman sivil ve yani açık radyonun drone'u gibi sivil ve barışçıl amaçları olduğu zaman çok işe yarıyor bunlar. Mesela çok etkileyici bir kısa video görmüştüm. Bu hemşire drone deniyor buna. Bir acil mesaj yolluyor. Adam kalp krizi geçiriyor mesela, veya kadın. Ve o drone geliyor, ilk tedaviyi, müdahaleyi yapıyor. Tabii çok önemli bu. Evet. Bu da kullanılıyor. Yani bu sadece topyekün çöpe atılacak bir teknoloji değil, ama evet, bir şey diyordum. Aktivistler tarafından da kullanılıyor diyecektim. Yani Kuzey Dakota yerlileri mesela kullanıyorlardı. İşte petrol boru hattının nerelerden geçtiğini, polisin nasıl onları koruduğunu falan ve ifşa ediyorlardı. Fotoğraf zaten tabii çekiyor yani onu. Evet, film çekiyor. Evet, film çekiyor, fotoğraf çekiyor falan. O malum da, bir de dediğim gibi yani çok işe yarayan bir alet aslında. Yani ilk müdahaleyi yapıyor, düşünsenize ya. Evet evet, çok önemli. Bir müdahale yapıyor yani. Bu şey vardı ya, toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA. Açık, evet. Açık radyonun da var. Aroma. Araha, tamam işte. Ha, açık radyo. Olaylara müdahale. Müdahale aracı Aroma. Şimdi bu sistemler ama tabii ağırlıklı olarak öldürmek üzere kullanılıyor. Yaşatmak üzere değil maalesef. O yüzden zaten bu kampanya bunu belirtiyor, yani katil robotları durdurun kampanyası. Yani buna yönelik, yoksa genel anlamıyla dronlara yönelik değil zaten böyle bunu, böyle bir şey imzalamak veya bu konuda bir farkındalık yaratmak manasız tabii. Bu arada bir film var, bu dronlu hayatı anlatan, Omniscient diye şeyde, Netflix'te. İlginç, yani Brezilya filmi. merak edenler bir ben de henüz izlemedim ama merakla bakacağım. Göz atabilir, evet. Yani böyle hafif bir film ama güzel yani. Dronlu hayat. Evet, bu kargo ve katil dronlar meselesi bu. Şimdi gelelim diğer konuya. Bu Nisan ayında bir rapor yayınlandı. Biz bunu atladık. Avrupa Konseyi bünyesinde yayınlanan yıllık ceza istatistikleri bunlar. Bu işi de Lozan Üniversitesi'nin uzman hukuk fakültesi birimleri ifa ediyor. Çalışmanın yani programın adı Space ve her yıl bir rapor yayınlıyor. Bu Nisan raporunda ayrıntılar, yani Avrupa Konseyi ülkeleri 47 ülkedeki durumu, vaziyeti anlatıyor. Şeyle ilgili, yani ceza infaz kurumları ile ilgili. Şimdi son raporda bu önemli bir gelişme var. Rusya'dan sonra cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu, vatandaşın bulunduğu konsey üyesi ülke Türkiye. Türkiye. Rusya'da tutuklu ve hükümlü sayısı 519.618 Nisan itibariyle. Türkiye'de de 297.019. Tabii bu sayılar devamlı artıyor, yani azalmıyor. Yalnız iyi bir haberim var. Şimdi Türkiye burada ikinci, yani biri 500 bin, öbürü 300 bin. Ama 100 bin kişiye düşen tutuklu sayısında Türkiye şampiyon. Evet, 100 bin kişiden 984'ü, değil mi? Her 100 bin kişiden. 100 bin kişiden tutuklu sayısı Türkiye'de, her 100 bin kişiye düşen tutuklu sayısı Türkiye'ninki 357. Rusya ise 356, ikinci sırada. Aa, bir yani. De bir de şeyle de birlikte alındığı zaman. Neyle? Denetimli serbestlik denen uygulama, ki çok yaygın yani. Evet. Serbest. Türkiye'de çok yaygın. O da o ikisini birden ele almış Lozan Üniversitesi raporu. Tabii. Ve her 100 bin kişiden 984'ü tutuklu ya da denetimli serbestlik uygulaması altında. Yani nüfusun %1'i cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında. Bu bir dünya rekoru olabilir. Dünya rekoru tabii. Amerika'dan fazla. Amerika'dan fazla. Ben tabii geliyordum şimdi ona ama sen bir atlatma haber olarak bunu... Senden tüyü aldım, ben de baktım. Kamu oyuna açıklamış bulunuyoruz. Evet, yani nüfusun yüzde kaçı? Biri. Evet, değil mi? Yüzde biri, korkunç. Korkunç bir rakam. Hatta tabii çocukları falan çıkardığın zaman umumiyetle çok daha az suça bu karışan da yani bu, bunlar çoğu siyasi suçlu tabii ayrıca, ama kadınları falan da ayırdığın zaman muazzam bir rakam yani. Evet, yani bu haliyle de ayırmasan bile yani 840 bin civarında insan ya tutuklu ya da şey, yani 1 milyona yaklaşmakta hızla. Büyük birader. Hapishanede, evet. Evet, büyük birader gözlüyor. Şimdi tutuklu ve hükümlü sayısında Rusya ile Türkiye'yi Birleşik Krallık izliyor. Bu da ilginç tabii. Neredeyse 100 bin, Polonya 75 bin, Almanya 65 bin, Fransa 70 bin. Ama bunlar daha tırnak içerisinde normal rakamlar. İtalya 60 bin, İspanya o kadar, Ukrayna falan. Ama bu kelepçeli ler haricinde 100 bin kişiye tutan düşen tutuklu sayısında ilk 5 işte Türkiye, Rusya, Gürcistan, Litvanya, o tuhaf, ve Azerbaycan. Şimdi bir bilgi daha var. Bu epey bir bilgi var. Yani bunu belki açık siteye koyabiliriz raporu, Ömer. Bilmiyorum. bakarsan. Evet, koyabiliriz tabii. Bir de ben de ufak bir ilavede bulunayım izninle. Yani Yok emeğin canım. gündemi programımız var bizim. Evet. Çarşamba günleri Hı. 16:30-17 arasında 15 günde bir Ayşe Berna Uçaroğlu, Mustafa Eren'in Hı. yaptıkları. Orada sık sık bu hapishane durumu, hapishanelerin durumu çok sık sık gündeme getirilen önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Onu da haber vereyim dedim. Aroma'da yani. Aroma'da, evet. Şimdi bu sayı var. Yani bu brüt sayılar var. Bir de bu cezaevindeki kalabalık, yani cezaevinde bulunanların hangi şartlarda orada bulunduklarıyla ilgili veriler var. Şimdi burada da çok vahim Türkiye'nin durumu. Aşırı kalabalık diyor rapor, Türkiye'deki cezaevlerine. Harıl harıl cezaevi inşa ediyorlar zaten, biliyorsunuz. Son 5 yılda 94 cezaevi inşa edildi ve Adalet Bakanı göğsünü kabartarak söylüyor bunları. Evet, burada da bir dünya birinciliği söz konusu Yes. olabilir. Evet, aynen öyle. Yani dünya mı bilmiyorum ama Avrupa birinciliği. Her 100 tutuklu yeri için 123 tutuklu var. Türkiye şampiyon burada. Burada da. Yani 100 kişilik yerde 123 kişi kalıyor, öyle diyelim. 100 kişilik hapiste 123 mahpus kalıyor. Ve pandemi şartlarından bahsediyoruz ayrıca. Tabii zaten o unutuldu gitti. Cezaevlerinde insanlar sapır sapır dökülüyor, ölüyor yani. Bir kampanya vardı başında, biliyorsunuz, Silivri ile alakalı. O hiç unutuldu gitti ve de ölümler sürüyor yani. Daha sonra da hangisi hatırlamıyorum, belki Özdeş hatırlıyordur. Mardin mi bir hapishanede ciddi salgın Galiba olduğu Mardin'de, belirtildi. Batman mı? Batman mı Ben de Mardin? hatırlamadım Ben de maalesef. şu an hatırlayamadım. Bakarım şimdi. Şimdi tuhaf bir şekilde Türkiye'yi mesela İtalya izliyor. Her 100 kişi için, yani 100 kişilik yerde 120 kişi kalıyor İtalya'da hapishanelerde. Belçika mesela, o da çok kötü. 117. Kıbrıs, Fransa, o da çok kötü. Bir veri daha var. Bu da hapishane şartlarıyla alakalı. Cezaevi personeli ne düşen yani gardiyanlara düşen tutuklu mahpus sayısı, burada da Türkiye'nin rekor şeyi çok iyi, yani çok yüksek. Her cezaevi personeline bugüne kadar klasmanda gözlenen en büyük sayı olan 4,8 tutuklu ya da hükümlü düşüyor Türkiye'de. Avrupa çapında, yani 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkedeki ortalama 1,6. Türkiye'de 4,8. Bir daha söyler misin? Ha, 4,8. Yani 5 neredeyse. Yani her gardiyana 5 tutuklu düşüyor. Avrupa ortalaması da 1,6. Ya. Evet. Ya. Evet, bir de İngiltere'de galiba kötü durum. İşte o Belmarsh hapishanesinde tutulan Julian Assange gibi Evet. ifşacılara neler yapıldığında gayet yakından takip etmeye çalışıyoruz. Orada da çok korkunç durumlar var. İşte iyi. Evet. Şimdi son bir veri daha var. Bu arada tabii belirtelim, yani o raporu inceleyenler görecektir. Lozan Üniversitesi'nin Avrupa Konseyi için hazırladığı raporu. Türkiye ile ilgili istatistiklerin çoğu eksik, vermemişler yani. Paylaşmamış. NA var yazının yanında. NA, Not non-available, evet. Non-available. Şimdi bir veri daha var, onunla bitireyim. Avrupa'da terör suçundan hüküm giyen toplam, bütün Avrupa'da 30.524 kişinin 29.827'si Türkiye'de. Bu müthiş. Hayır, Bu yakalanabilecek bir şey değil bu. Bu şampiyonluk değil yani. bu doğru olamaz. Bunu yapmış olamazlar. Ha, bak Yanlış tabii sen buraya felsefi şüpheyi soktun, dahil yazmışlar. ettin ve yerle bir ettin yani Lozan Üniversitesi'nin bilgiyi, verdiği bilgiyi. Evet, onlar zaten Lozan Anlaşması'na da Tabii ev onlar, sahipliği evet, bir yapmışlar. ihanet var orada, değil mi? Evet. Peki şey, bir daha son Açık rakamı. ara, ama açık ara bütün terör suçlarından hüküm giyen 30.524 Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşının 29.827'si Türkiye'de. Evet, bu %99 falan oluyor. 99, elhamdülillah. Yok Tamam. öyle. Bitiriyoruz Artık programı bunun bu. üzerine bitirelim bence de. Ama sana güzel bir şarkı seçtim ben. Hadi Özdeş'i bakalım. bırakmadım. Peki. Bu dünyada yapılmış en güzel şarkılardan bir tanesi, The Man in Black diye bilinen Johnny Of. Cash'in, karalar giymiş adam. Canlı hapishane yayınından Folsom Prison Blues çalıyoruz sana. Oo, güzel, tam mükemmel oldu Folsom Hapishanesi türküsü diye bu. de çevirebiliriz. Evet. Teşekkür Çok ederiz. teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Evet, Folsom Prison Blues'u da dinleyerek bu programımıza son verdik. Şimdi aradan sonra da bir duyurduğumuz gibi konuğumuz olacak. Seyit Ali Aral'la birlikte Marmara Denizi'nde özellikle ağırlıklı olarak bu deniz salyası ya da müsilaj denen olayın kendisi de profesyonel dalgıç, rehber, dalgıç, eğitmen olarak gördüklerini, çektiklerini bize anlatacak. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr burası ve Açık Gazetesi onun duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi müsilaj diye adlandırılan, Marmara Denizi'nde ağırlıklı olmak üzere deniz salyası diye adlandırılan büyük bir çevre felaketi olarak da nitelenen olayın özelliklerini konuşmak üzere Seyit Aral'la telefonla bağlanıyoruz. Marmara Adası'nda çocukluğunun çoğunun geçtiği ve denizde iç içe bir yaşam sürdüğü 1994'ten bu yana da 27 yıldan beri eğitmenlik, rehber dalgıçlık yapmakta olan ve güney merkezli dalış tekneleri ve eğitim birimlerinde de çalışıyordu pandemi öncesine kadar. Açık Radyo'da beraber ve Solo Ahkamlar programını Mehmet Kekik ve Turgut Yüksel ile birlikte yıllarca yürüttüğünü de ilave edelim ve konuğumuz oluyor. Merhaba Seyit Ali. Merhabalar, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Günaydın. selamlar olsun. Daha önceki tweet sosyal medya hesabından yazdığın yazıyı da burada okumak ve üzerinde birazcık tartışma fırsatını da bulmuştuk. Evet. Şimdi genel durumu nasıl değerlendirdiğini bizzat içinde sürekli olarak yaşayan birisi olarak senden dinlemek isteriz. Peki, önce bir sene öncesinden başlayalım. Bir sene öncesinden, Haziran ayından başlayalım. Haziran ayında özellikle Marmara Denizi, adalar ve tüm kıyı kendi içerisinde nispeten temiz, canlılığı olan ve insanlara her türlü güzelliği veren, yani hani dalış yapabiliyorsunuz, krek çekebiliyorsunuz, hatta kıyılardan denize girebiliyorsunuz. Bu olanağı sağlayan mucize gibi bir denizdi. Fakat aralığa doğru, ki aralığa doğru da hala balık sürüleri, denizin kendi içerisindeki o dönüşüm devam ediyordu. Aralıktan sonra yavaş yavaş bir bulanıklık başladı. Fakat biz bu bulanıklığı hani denizin doğal döngüsü olarak değerlendirmişken bu Mart Nisan gibi artmaya başladı ve bu bulanıklık hani normal olağan bir şey değil. Daha önce rastlamadığımız çok ağır partiküllü ve bizim üzerimize yapışan, teçhizatımıza yapışan, sudan çıktığımızda yüzümüze, saçımıza, kirpiklerimize yapışan böyle garip sümüksü bir dokuydu. Bunun müsilaj olduğunu da biliyorduk. Fakat bu gittikçe artmaya başladı. Bir de sadece İstanbul çevresinde değil, buradan bir 30 kilometre batıya gidelim. Küçükçekmece, Büyükçekmece, bir 30 kilometre daha gidelim. Silivri, bir 30 kilometre daha gidelim. Marmara Eğri'sinde, yani çok geniş bir kıta sahanlığında Marmara'nın ortasından gelerek tüm kıyılara doğru ilerlemeye başladı. Ben gözünüzün önünde şöyle bir resim oluşması için küçük bir örnek vereyim. Mutfakla ilgilenenler diyelim ki mercimek çorbası ya da et suyu yapar ya, o suyun üstünde kef diye bir köpükçük oluşur. Aynen onun gibi suyun üstüne gelen çok ağır bir köpüklenme de söz konusuydu. Bir süre sonra dalışlara devam ettiğimizde özellikle Marmara'da, ki normalde Marmara'da 10 metrede 12 metrede görüş vardır. Dalışları da öğlen yaparız. Niye? Çünkü öğlenliğin güneş ışınları suya dik girdiği için görüş daha net olur. Tıpkı bir projektörle dalar gibi. Fakat son dalışlarda suya girdikten sonra 1-2 metreden sonra hiçbir şey görmüyorsunuz. Yani hiçbir şey görmemekten kastım, paletinizin ucunu göremiyorsunuz, dalış eşiğinizi göremiyorsunuz, dalış göstergelerini göremiyorsunuz. Yani çalkalanmış bir turşu kavanozunda gibisiniz. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Aşağıya doğru inmeye başladığınızda bu sanki bir boza gibi daha artıyor ve zifiri karanlık. Hiçbir şey yok. Görüşün olduğu yerlerde, belli kıta sahanlıklarında da toplu balık ölümleri, keza kabuklu ölümleri, örümcek yengeci gibi, pavurya gibi ya da sabit canlılar vardır. Deniz kestanesi, midye gibi. Onların toplu ölümlerini görüyorsunuz. Bölgede kovuk ya da mağara varsa bütün canlılar ya da yaşayabilen canlılar kendilerini o kovuğun derinlerine atmışlar. Müsilajın girmediği, deniz salyasının girmediği bölgelere. Ve orada yaşamaya çalışıyorlar. Durum bu şekilde. Daha aşağılara indiğinizde de 30'lara 35 metrelere indiğinizde de aynı karanlık sürüyor ve güçlü bir ışık kaynağı olmadan dalış yapmanız, önünüzü görmeniz ya da bulunduğunuz yeri göstermenize imkan yok gibi bir şey. Durum aşağı yukarı bu merkezde. Peki iki ufak nokta sormak istiyorum. Bir tanesi bu gerek bunca yıldır yaptığın rehberlik, rehber dalgıçlık çalışmalarında daha önce böyle bir şeye rastladığını görmedin herhalde. Hayır, ben daha önce böyle bir şeye rastlamadım. Bundan sonra da böyle bir şeye rastlayacağıma inanmıyorum. Çünkü gerçekten hani keşke sizleri böyle küçük bir batiskafla ya da dalış aracıyla oraya götürebilip göstersem gerçekten inanılmaz bir şey. Hani özür dilerim. Böyle bilim kurgu filmlerinin giriş sahnesi vardır ya, işte bir araştırma timi yeni bir gezegene iner ve bu gezegende hiçbir hayat yoktur. Ama daha önce orada hayat olduğuna dair böyle belirtiler vardır, yapılar, insanlara ya da yaşayan canlılara dair şeyler. Onların hiçbiri kalmadı, hiçbiri yok. Suyun altı olduğu gibi bir örtüyle kaplanmış ve o örtü kalkacak gibi değil ve bu örtü yapışkan ve şu anda biz konuşurken bile Marmara'nın merkezinden kıyılara hala hareket eden üst alt akıntılarla kıyılara ve değişik bölgelere doğru seyahat eden bir kaynak. Yani devam eden bir şey. Peki bu ikinci bir soru da şu oluyor, bunca yılın tecrübesiyle tehlikeli de olması ihtimali yok mu? Yani bütün deniz hayvanlarının, canlılarının tehlikeye düşmesinin bir yanı sıra bu konuda araştırma yapmak isteyen dalgıçların filan da işte eşini görmekte ya da barometre işte şeyle ölçüm cihazlarını görmekte de zorluk çektiğini söyledin. Bu dalışı da tamamen hiç görünmeyen metrelerde 30-35 metreden sonra dibini tam bir karanlıkta olunca bu dalışı da tehlikeli bir eylem haline getirmiyor mu? Söylediklerinizi güçlendirecek bir şey demek istiyorum. Yani biz gerçekten hani çok deneyimli 2000-3000-4000 dalışın üstünde en azından 1000 saatin üstünde suyun altında vakit geçirmiş insanlarız ve buna rağmen birbirimizden kopmamak için ya da dalışın tehlikeli bir hale gelmemesi için azami önemi gösteriyoruz ve normal bir dalışınız bizim 40-45 dakika sürerken biz bu dalışları 20 dakikada bitiriyorduk. Çünkü hem birbirimizi kaybetme korkusu ya da birbirimizi kaybetme tehlikesinin yanında da psikolojik olarak sizi çok yoran bir şey var. Yönünüzü belirleyemiyorsunuz. Yukarısı aşağısı neresi anlayamıyorsunuz ve korkunç bir klostrofobi var. Bir süre sonra dalışı sonlandırmak zorunda kalıyorsunuz zaten. Bir diğeri de sağlık açısından oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de mutlaka bunun araştırması yapılacaktır. Dün bir makale okudum. Kolera tehlikesinden bahsediliyor. Denizden çıkan hiçbir şeyin yenmemesinden bahsediliyor. Özellikle sabit ve sessil yaratıklardan mesela midye yanıp yenmemesi söyleniyor. Balık yenmemesi söyleniyor. Çocukların kesinlikle denize girmemesinden bahsediliyor. Şimdi bir yandan da böyle bir tehlikesi var. Böyle bir tehlikesi oluşmaya başladı. Evet, yani Bülent Şık bu konuda Biyanet'te evet. Uyarıcı bir yazı yazmıştı ve hiç akıllarda olmayan bir şeyi, yani kolera salgını tehlikesinin bu müsilaj dolayısıyla, deniz salyası dolayısıyla ortaya çıkabilmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğunu söylemişti. Bu senin söylediklerin de bunu, bu korkuları, kaygıları artırıyor değil mi? Çok üzücü. Peki. Çok üzücü. Peki bu nasıl karşılanabilir, bu tehlikeyi gidermek imkanı konusunda okudukların, bildiklerin, gördüklerine ilaveten ve biraz da bunu konuşalım. Yani biraz önce açıkçası isterseniz dün televizyonda seyrediyorum. Törenle bir temizleme çalışması başladı. Siz de seyretmişsinizdir. İşte bakanlar vesaire geldi. Bir dalgıç pompa gördüm. O dalgıç pompayla denizin üstündeki müsilaj kalıntılarını çekiyorlar. Yani çok acı acı güldüm. Bir dalgıç pompa ve Marmara'nın yaklaşık yani 11 bin kilometre kareden bahsediyoruz yüzey olarak ve bunun derinlik boyutu da var ki en derin yeri yaklaşık olarak 1300 küsur metre. Ve bu müsilaj dediğimiz, deniz salyası dediğimiz şeyin sadece yüzeyinden görüyoruz biz. Aslında aşağıda o devam ediyor ve yaklaşmaya devam ediyor ve dalgıç pompayla siz 11 bin küsur kilometreyi nasıl temizleyeceksiniz bilmiyorum. Keza başka bir bakanımız Kanal İstanbul sonrası Karadeniz'den gelen akıntının Marmara'yı işte temizleyeceğini, işte oradan gelen taze suyun Marmara'yı harekete geçireceğini söylemiş. Yani Karadeniz'de de Tuna ve Dinyeper ırmaklarından gül suyu akmıyor ki. Oranın da bir biyolojik yükü var. Karadeniz'de 200 metreden sonra hayat yok, sülfür var. Yani bunlar hangi raporlar, neye göre, neden bilmiyorum. İşin hani kendi kısmımızdan söyleyeceğimiz şey şu olabilir, şu anda bile çok radikal önlemler alsanız bile asla bu biyoçeşitliliği geri döndüremeyeceksiniz. Yani eskiden bahsederler ya, hani Boğaz'da 154 çeşit, 150 çeşit balık varmış, artık bunlardan 30 tane kalmış vesaire. Hani şu anda bile çok katı tedbirlerle, çok güçlü bir çevreci anlayışla harekete geçseniz bile Marmara bundan 7 sene 8 sene sonra ancak birkaç türün yaşadığı bir göl olarak kalacak ya da bir iç deniz olarak kalacak ki geri dönüşün imkansız olduğunu aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Evet, yani bu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun televizyona çıkıp bir televizyon programında Kanal İstanbul Marmara'daki deniz salyasını bitirecek şeyi şeklindeki sözleri tarihe geçecek nitelikte. Yani inanılması gerçekten imkansız bir şey. Çeşitli uzmanların ve siyasetçilerin de cevabı, yani Profesör Doktor Naci Görür'ün mesela, Bilim Akademisi üyesi, bunu umarım şaka yapmıştır şeklinde almış ama yani acı bir şaka. Aynı şekilde de işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun da herhalde rüyasında gördüğü bir şey var dediği bir ifade var. Fakat asıl sorunlu olan nokta bu, şimdi Çevre Bakanı'nın 3 yıl içinde bu işi bitirme planını 2 gün içinde toplayıp, yani sadece bu hafta sonunda, geçtiğimiz hafta sonunda işte bir çalıştay adı verilen bir şey toplandı ve ondan sonra da bunun eylem planı açıklandı. Peki bu çalıştaya sen mesela davetli miydin ya da bu konuda çalışmalar yapan uzmanlar hangileri davetliydi filan? Bu konuda bir bilgin var mı? Hayır. Açıkçası hiçbirimiz, hiçbir SPK, yani en basitinden mesela İstanbul'da Türk Balık Adamlar Kulübü Derneği var ve son dönemde bütün televizyonlara, bütün yayın organlarına hem yazılı hem görsel basın kaynaklarını bu Balık Adamlar Kulübü'ndeki dalgıçlar veriyor. Ve yani hiçbirimiz bir duyuru, çağrı vesaire yapılmadı. Öte yandan hani bizler bu işinlerin gönüllüsüyüz. Yani hani biz yıllar boyu Marmara'nın yaşaması için ya da bu denizin sağlıklı kalması için temizleme çalışmaları, atık ağları, hayalet ağları temizleme çalışmalarına katılmış, bunları proje olarak yürütmüş. Bir sürü insan, bir sürü dalgıç, bir sürü sualtı gönüllüsü var. Bunların hiçbiri ne akıl danışıldı, ne çağrıldı ya da arkadaşlar gelin ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya da siz şu bölümden sorumlusunuz ya da şöyle şöyle sektörlere ayıralım. İşte orada ölçüm yapın, şunu yapın, bunu alın, getirin. Hiçbirimize bir çağrı yapılmadı. Evet, yani bu konu üzerinde son birkaç hafta içinde senin de belirttiğin gibi bir hayli yayın, mesela Gazete Duvar'da pek çok makaleye ve şeye rastladık, mülakata. Orada önemli, bu konu üzerinde yıllarca çalışan insanlar, işte Marmara Bandırma Üniversitesi öğretim üyeleri falan. Hatta dün Deniz Bakın programına da, Deniz Aşırı programına da katılan uzmanlar oldu. Fakat onların da hiç birinin bir fikrim yok. Yani bu alelacele toplanmış olan çalıştaya neden bu kadar geç toplandığını filan da, bu kadar bilgi veri varken bilinemediği halde bir fikrim yok katılanların. Ama bundan sonrası için de doğrusu hiç iç açıcı bir durum görünmüyor. Mesela benim bir süreden beri yayın yapmakta olduğum Ayvalık'ta en temel şey, kasabanın meydanında bakıldığı zaman müsilaj olduğundan hiç şüphem olmayan parçaları görmek de mümkün. Şimdi bu Marmara'yı da çok aşan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Gözümün önünde yani. Daha dün gördüm. Tekeye doğru hareket ediyor şu anda ve yani 2 sene içerisinde muhtemelen birçok Ege kıyısının da İstanbul görünümüne katılacağını, görünümün gibi bir resme ulaşacağını düşünüyorum. Bu bir temenni değil ya da yanlış anlamasın sayın dinleyiciler. Felaket, tellallık. Evet, bir niyet okuma değil. Sizin görüşünüzü güçlendirecek başka bir şey söyleyeyim. Ayvalık'ın karşı kıyısında Yunan kıyıları var. Yunan kıyıları ya da Ege'nin içerisindeki diğer ülkeler kıyılarına gözü gibi bakıyor. Avcılık, işte balık, ne var ne yok, her şeyin envanterini çıkartıyorlar. Ve yarın öbür gün bu kıyılardan oraya doğru da müsilaj gitmeye başladığında bu işin uluslararası platformda da böyle bayağı hır çıkaracağını düşünüyorum ben. Keza Karadeniz'de de öyle. Evet, bir yani aşağı yukarı bir bu mülakatın, bu konuşmamızın başında söylediğin gibi bir science fiction, yani bir bilim kurgu ve korku filmi gibi gelişmeye başlıyor. Hem denizin içinde ve dibine doğru, hem de denizin yüzeyinden öbür kıtalara ve ülkelere doğru yayılan iki taraflı çok kabus senaryoları içindeyiz ve maalesef senaryo değil bunlar, değil mi? Evet, gerçek. Gerçek. Ve ben yani bu ben bir şeyi merak ediyorum. Dinliyorum. Şimdi bu temizleme çalışmalarından siz de bahsettiniz ya, deniz yüzeyindekileri toplamaya çalışıyorlar ama deniyor ki zaten %5'i bir hani Haliç için zemininin temizlenmesi deneyimi var ama bir denizin tabanı peki yani nasıl temizlenebilir? Ya da bunu öngörüyorlar çünkü %90'ı 95'i denizin tabanında ise buranın ve kepçe kepçe çıkarılması Haliç'teki gibi mümkün değil. Hem derin hem çok geniş. Bir de ayrıca bunun zararları da var. Yani deniz tabanını taramak ayrı evet. Bir şey. Biyolojik yaşam açısından. Dolayısıyla bu mesele yani kısa vadede nasıl olabileceğini şey yapamıyorum. Ve merak ediyorum. Böyle bir deneyim de var mı? Hiç böyle deniz tabanından bir temizlik çalışması gibi. Şöyle anlatayım, deniz tabanında ya da denizin ortasında böyle bir çalışma ya da böyle bir çalışmanın var olabilmesine zaten imkan yok. Şu imkansızlık şuradan geliyor. Çok tekniğe de boğmadan şöyle bir şey anlatayım. Marmara'nın iki farklı akıntısı vardır, üst ve alt akıntıları. Üst akıntılar Karadeniz'den, alt akıntılar da Akdeniz'den gelir. İki ayrı otoban gibi ya da iki ayrı hava koridoru gibi düşünün. Üst akıntılarda farklı balık çeşitleri ve farklı yön, alt akıntılarda da farklı balık çeşitleri ve farklı yönler vardır. Yani Marmara'nın içerisinde zaten sürekli bir akıntı girdabı var. Bu onun doğasında olan bir şey. Yani derin deşarjı da bu yüzden zaten yapıyorlar. Evet, yani üste çıkmaz diye. sabit bir koydu. Fakat Marmara hareketli, sürekli olarak rüzgar rejimleri, akıntı rejimleri değişken olan bir deniz. Sizin hani o derinliğe inmenize imkan yok. Yani sadece deprem araştırmaları için o derinliğe inip belli sondalar ya da belli araştırmalar yapabilmek için Fransa'dan özel gemiler, özel işte bir takım bilim adamları vesaire geldi. Yani sizin Çevre Bakanlığı olarak ya da yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gerçekten çok üzülüyorum ve hani çok acı acı gülümsüyorum. Hani hem yapılan şeyler hem söylenen teklifler, yani aklımızla dalga mı geçiliyor demek istemiyorum. Hani mümkün olduğu kadar iyimser olmaya çalışıyorum. Fakat artık bunun ucu bucağı yok. Yani zaten baktığınız zaman da görebiliyorsunuz. Evet, gerek yani ben de kendi yaptığımız, yapmaya çalıştığımız işle ilgili olarak da bir soru sorarak aşağı yukarı bu programı tamamlayabileceğimizi düşündüm. Yani gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, gerekse de Çevre Bakanı'nın şeylere çıkıp, televizyonlara, çeşitli kanallara çıkıp bu işi işte ya Kanal İstanbul aracılığıyla bitireceğiz. Ve kısa sürede bitireceğiz gibi açıklamaları var. Su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek gibi böyle rakamlar filan da vererek derinlik, su derinliği vesaire. Ya da işte Çevre Bakanı'nın bütün görüşmeler şeyleri de uzmanlarla, taraflarla, ilgili taraflarla görüştük deyip 3 yıl içinde tamamen bu işi tamamlayacağına dair açıklamaları var. Bu açıklamalara karşı ben onların yaptığı açıklamalardan çok bu açıklamaları yaptıkları sırada, şimdi biraz önce bizim son yarım saat içinde birbirimize sorduğumuz soruların hiçbirini neden bu yetkililere sormadıklarını çok merak ediyorum. Yani medyanın gerçek anlamda bu müsilaja batmış olduğunu da bu şekilde görmek, yani böyle bir alegori yapmak da mümkün mü acaba? Yani başka bir şey söyleyeyim. Paris İklim Anlaşması'nı biliyorsunuz değil mi? Evet. Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen bu anlaşmadan uzak kalıyor. Paris İklim Anlaşması da başka bir konuya geçmiş gibi olacağım da aslında bir anlayışı, bir anlayışın altını çizmek için söylüyorum. Türkiye bu iklim anlaşmasına dahil değildi, imzalamadı bunu. İmzaladı da onaylamadı. Parlamentodan geçirmedi yani. Yoksa bütün ülkeler imzaladı. Evet. Dün ama taraf değil. Bu anlaşmaya dahil oldu. Mesela bu benim yaşadığım ülke için gerçekten büyük bir utanç. Ki hani Paris İklim Anlaşması küresel ısınmanın önüne hani toplu biçimde bütün ülkelerin birlikte hareket ederek ve karar vererek geçebileceği çok çok önemli bir anlaşmaydı. Evet, 6 ülkeden biri olarak kaldı değil mi Türkiye? Evet. Ve ilk 20'ye giren emisyon olarak en fazla emisyon üreten ilk 20 ülke arasındayız biz. Hani dolayısıyla demin sorduğunuz ya da söylediğiniz şey burada anlaşılıyor. Yani öyle bir kafa yok, öyle bir niyet yok. Hani belli hedefler var. O hedefler işte Kanal İstanbul, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. İşte arıtma tesisleri belki o kadar önemli değil. Yani bilemiyorum. Çok çaresizce izliyorum sadece. İşte evet, bu çaresizliğin en önemli sebeplerinden biri de naçizane düşündüğüm şey, bana göre yani bu medyanın görevi gerçekleri ifade etme, doğruları konuşma, sorma görevini asla yerine getirmemesinden. İşte bu akıllara muhafaza, akıllara seza açıklamaların karşısında bir gazetecinin de çıkıp yayıncının öyle diyorsunuz ama şöyle de bir tarafı var bu işin diye sormadığı için de böylesine bir medyayı da sarmış olan deniz salyasından bahsediyoruz. Evet. Yani. Evet. Aslında Marmara'nın son hali, hani şu anda yaşadığımız ülkenin son hali gibi, böyle mecazi anlamda konuşuyorum. Bizim üstümüzde de bir müsilaj var ve bu bütün ülkenin psikolojisini, bütün ülkenin hayatını ve geleceğini şu anda kaplamış durumda. Ve biz de tıpkı Marmara Denizi gibi bundan nasıl kurtulacağımızı ya da bundan nasıl sıyrılacağımızı kara kara düşünmekteyiz. Evet. Çok iyi bir notayla bitiremediğimiz için gerçekten üzgünüm, evet. Ama yapılacak fazla bir şey yok. Seyit Ali Aral, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Dinleyicilere selamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Seyit Ali Aral'la konuştuk. Çocukluğunun çoğunun geçtiği Marmara Adası'nda denizle iç içe geçtiği bir şehir ve ta 1994 yılından beri de rehber dalgıçlıkla bu konuyu en iyi izleyen, yaşayan, bilenlerden biri olan Seyit Ali ile bir meseleyi konuştuk. Çok içerici bir sunuca varmadık ama bu şekilde de takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Ve buradan da programımızı bitirebiliriz herhalde. Bazı konular kaldı ama artık daha fazla takatimizi de zorlamadan burada bitirelim derim ben. Efendim, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeydiniz. Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr. Ve müsilajın dışında çok önemli bir başka pandeminin de henüz azalmadığını, hatta bazı bakımlardan gene de ülkemizde de başka ülkelerde de yükselmelerin de görüldüğü çok ciddi bir felaket durumunun devam ettiğini, ona göre de tedbir almamız gerektiğini söyleyerek bitirelim. Yani maske, mesafe, musluk ve kapalı mekanların havalandırılmasına lütfen dikkat edin. Özellikle maske çok önemli. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikte olduğunuzu, bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ettiğimizi söyleyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibration.